میرے حسین میرے حسین میرے حسین میرے حسین پکارتی رہی مادر میرے حسین حسین پکارتی رہی مادر میرے حسین میرے لال میرے دل پر میرے حسین حسین پکارتی رہی مادر میرے حسین حسین پکارتی رہی مادر میرے حسین حسین فضا کے دشت میں اپنے چمن کو دیکھتی ہوں زمین گرم پہ نازک بدن کو دیکھتی ہوں اجڑ گیا ہے میرا گھر میرے حسین حسین پکارتی رہی مادر میرے حسین حسین جب تلک رہی زندہ نہ تجھ پہ آنچائی جدا ہوئی تو یہاں موت تجھ کو لے آئی سکون ہوا نہ میسر میرے حسین حسین پکارتی رہی مادر میرے حسین سنان ظلم کے کب تک بھلا نظر رکھوں میں اپنی گود میں کس طرح تیرا سر رکھوں مجھے بتا دے دل بھر میرے حسین حسین پکارتی رہی مادر میرے حسین حسین پکارتی رہی مادر میرے حسین حسین ستم درون اذیت یہ مجھ کو پہنچا اے میرے لال میں مرقد میں بھی نہ رہ پائی ہوا ہے ظلم یہ مجھ پر میرے حسین حسین پکارتی رہی مادر میرے حسین حسین پکارتی رہی مادر میں تیری پاس کا ہر دم خیال رکھتی تھی میں اپنے سینے پہ تجھ کو سلایا کرتی تھی اور آج سر ہے سینہ پر میرے حسین حسین پکارتی رہی مادر میرے حسین حسین پکارتی رہی مادر میرے حسین حسین بچھڑ گیا ہے پدر سے کوئی برادر سے کوئی کفن سے ہے محروم کوئی چادر سے اپنا اپنا مقدر میرے حسین حسین پکارتی رہی مادر میرے حسین حسین پکارتی رہی مادر میرے حسین حسین کیسا دل شہید ہو گیا مر میرے حسین حسین پکارتی رہی مادر میرے حسین حسین پکارتی رہی مادر میرے حسین حسین بیان کہے تہے آصف بیان زہرا کے زمین کی گود میں ہے آسمان زہرا کے صدا تھی جن کے لبوں پر میرے حسین حسین پکارتی رہی مادر میرے حسین حسین حسین حسین حسین